سورۃ المرسلات مکی سورۃ ده نازل شوه ده پس د سورۃ همزنا دا په ترتیب کې واو یا ایم ده او نزول کې در دیر شم ده دی کی ذکر د قیامت کوي او د مجرمانو احوال ذکر کوي یو پینځه قسمونه خوري الله په قیامت درات د قیامت پر راتلو او ير ور کوي دنیوي د پخوانو قومونو په هلاکت او دلائل عقليه دي صورت مبارکه کې بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا د مرسلات بارکی د علما او غن اقوال دي خزيات مشهور د جمهور قول داده چې دین مراد هوا غاني دي قسم دې پاغرا لګلو شو هواګانو باندې چې هغه هواګان را والوزی عرفن عرف نه مراد احسان دې او مراد سي معروف دې یادې کې مرسلات نه مراد ملائک دي قسم دې پرا لګلو شو ملائکو عرفن په وحی سرا عرفن په وحی سرا وګوره یا هواګانې مراد دي چراوالو زول شي عرفن په نرمۍ سرا نرمۍ نرمۍ سرا هوارا والوزی او کو مراد تی ملائک شي نو عرفن نو مراد وحی دا چادام ویلی مراد تیرا لیگلی شوی پیغمبران دی عرف نا مراد سده بلا اله الا اللہ چی اللہ غیب لا اله الا اللہ سر را لیگلی دی فالعاصفات عصفن او دو عرفن یو مانا دام دا متتابعتن قسم دے پرا لیگلو شو هوا گانو عرفن چه پی در پی را لزی پی در پی دا واغان را لزی والعاصف العاصفات عصفن او قسم نے پاغتیزو الوتن کو هواگانو بان عصفن پتیزو الوتو سراب دا تیزی هواگانی ویراوالوزی والناشرات نشرن او قسم دے پاغا نستن کو هواگانو بانی چیسی زونا اولولی نشرن پا نستلو سرا او دا سی خواروار کی حرس اے هوا راشی وریز خوری کی والناشرات نشرن قسم دې په هغه هواګانو چې خوروونکی دی په خورولو سره او وریز په اسمان کې خوري کی فالفارقات فرقن اواز ملائکه غستی وګوره ک ملائک ته مراشی فالعاصفات عصفن قسم دې په غتی زتن کو ملائکه باندې عصفن پتی زتن سره والناشرات نشرن او قسم دې په خورونکو ملائکه باندې وزر لرا نشرن پکلاو لسرا فالفارقات فرقا او قسم دې په هغه ملائکه چې فرق کوونکی ني په من د حق او د باطل کې فرقا په فرق کولو سرا فالملقيات ذکرا نو قسم دې پر وړونکو ملائکه باندې ذکرا وحی لرا پیغمبرانو ته وحی راړي عذرن د پاره د دفقول د عذر چې سبا سو کو عذر د چا پاتې نشي چې زخه خبر نو او نذرن او د پاره د ير ورکونو انما توعدونا بیشک هغه چې وعده کی دی شتا سو سره د قیامت لواقع خامخا واقی کی دن کے فیذا النجوم تم ست کل چستوری تم ست محو بکڑیشی اورنا بے لڑشی اے تم ست ازیل اثرها بے زالت نورها داغی اثر بزائل شی داغی دنور پہ زالے یا داغی ذات بختم کریشی ویز السماء فرجت کلچ اسمان بکلاو کریشی او بچولشی ویز الجبال نصفت اکلچ غرون بوال زولشی ویز الرسول حقتت او کلچ پیغمبران براجم کریشی لأي يوم دکم ورز د پار اوجلت چې دای ته نیټه ورکړی شوی وا ليوم الفصل د پار د رز د فیصله وما ادراك ما يوم الفصل سشي پو کو تعالی رچ د رز د فیصله ويل يوم ذل المكذبين حلا کد دیوی پا دغرز دا پارد دروغ وینکو اے لس کرت دا جملہ و دا آیات دی صورت مبارکہ کے مکرر دے علم نحلک الاولین آیا ندی حلا کڑی منگڑن بنی ثم نتبعهم الاخرین اب یاور پسی کڑی مدی دی پسی رستنی کذالک نفعل بالمجرمین دارنگی کار کو موږ د مجرمانو سره ویل یوم ایذل للمکذبین هلاکت او تباہی دی وی په د غرض د پاره د دروغ وینکو الم نخلقکم مم ما امهین آیا نمی ای پیدا کړی دو بوس پکو کمزورنا فجعلناه نغرزول ومغدا وب في قرار فزيد قرار مكين مضبوط او محكم كي چا رحم د مورو الى قدر معلوم تراندازي معلوم پوری چ وقت د پیدایشو فقدرنا نانداز لغول د مونغا فنعم القادرون نسخ انداز لغون کی مونغا ویل یوم ایذل للمکذبین هلاکت دی وی په دغرز د پاره د دروغ وینکو الم نجعل الارض کفاتا آیا نه د غرزول بونګز مکا کفاتا جمع کونکی دا کفاتا یا اسم جنس دی یا اسم علدا جمع کونکی احیا و امواتا جوندو و امواتا او مړو لرا د دواړو د پاره مدا جمع کون کی جوړ کړي او د مړو د ژوندو ټول ضرورت په دې کې پوره کیږي الم نجعل الارض وكفاتا آیا ند غرزول مونګز مکه کفاتا اے زوا من را پی وس کون کی ژوندو او مړو لرا پخپل خېټه کې ټول سنبالي مړی په خېټه کې سنبال کړي او ژوندۍ د شاد پاسري دا د دوی د پار کافی دا آیات علماء او دلیل ګرځولې مړې خخول فرض دي دارنګ ویخت دفن کول لازم دی اټول چې د انسان نه نکونه ای نکونه ویخت دا بس چرته دفن کا او کفات دی ته یو شی را جمع کی او دا سی پی وسی کی یو شی را جمع کی او پی وسی کی آیا نه د غرزول مونږز مکه کفاتن را پی وس کون کی او را جمع کون کی احیا ان جوندو لرا و امواتا امرو لرا مڑی پا خیٹا کی دی او جوندی د پاس دی و جعلنا فیها رواسیا اپی دا کڑی دی مونگ پا دی کی غرونا شام خاتن دنگ دنگ دنگ دنگ غرونا دی پیدا کړی دی مونږ په دې ځمکه کې غرونه دنګ دنګ و اسقیناکم او سکولی مودی پتا سو ما انفراتا او بخواگی چی تند ماتی دکا پترو بو تند ماتی گینا نو فرات خوگو تم وی او اغو بو تم وی چی تند پی ماتی گی ویلو یوم ایذن للمکذبین حلا کذبی پدارز دپارد دروغ وینکو او بویل شدوی تا انتولیقو لارشی الا ما حغستا کنتم بیهی تو کذبون چی وی تاسو چی اغیت دنیا کی د دروغ و نسبت بمکولو تاسو وی نعذاب شتا نور شتا نجهنم شتا انتولیقو لارشی الا زلن سورتا ذی ثلاث شعبن چی خاون د دریو سانگو دے اے دابد جہنم دلوگی سورے لکه سورے واقعا کی در لطیر شو آیات درسل لختم کے اباد علماء ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی دا چی سوک د صلیب عبادت کئی نوائی تا بوی وی بزی د صلیب د سوری لان دکی نئی اگورا دا مسلس شکل سورے نی او مومنان با پا سوری پسوری د عرش کی وی بعض علماء لیکلی هر مشرک کافر ود معبود د سوری د لان دی نګور مومنان بد عرش د سوری د لان دی وی او هر کافر بد خپل معبود داغ د سوری د لان دی وی نو دا صلیب والو لوی لار شی غسوری تا چی خاوند دریو سانگو دے لا زلیلن خسور دے ولا یغنی من اللہب انس فیدور کئی دلمبو دورنا انہا بیشک داور د جہنم ترمی ویشتل کئی بشررن پا بسر کو کل قصر پشان د بنگلی اے دا غٹی غٹی بنگلی عمرہ خوبے صرف بسر کیوی اللہ دیمگو تا ستپنا ہی را کی دا اور دا جہنم وشتل کئی پا بسر کو پشان دا بنگلی کاننہو تبویگنی دا بسر کی جمالتن صفر او خان دی تو رو زیر دیدے کی صفرن پا مانا د توروالی دے دا ستکی توری سروٹ کی بئی تب ویگن دا او خان دی تورو زیر ویلو یوم ایدل المکذبین حلا کذیوی پا دا غرز دا پار دا دروغ ینکو هادا یوم لا ینفقون تا دا سرز دا چی دی بخبر نکی اگر دا قیامت گن مواتن او مواقید دی نو بازی کی خبری بکی او بازی کی بنکی دادا سی ورز دلا ینتویقون چی دئی بخبری نکی ولا یغذن لهم او نو با اجازت تکڑی شی دویتا فیعتذرون چی دئی بگنی عذر پیش کی ویلو یوم ایذل المکذبین حلاکت دیوی پا دغرز دپارد دروغین کو هادا یوم الفصل دارز دفی سلی دا نن بد اهل حق او د اهل باطل د ظالم او مظلومانو په منځ کې فیصله کوي جمعناکم جمکړی می تاسو الاولین ولومبنی الله وای ټول راجمای نو که سکول شي نو زو کوي کنه فین کان لکم کیدن کوي تاسو د پارس هیلا په دفقول د عذاب کې د ځانونو نا فکیدون نزی ما سر سیلو کئی ویلو یوم ایذن للمکذبین حلاکت دیوی پا دا غرز دا پارد درو وینکو ان المتقین گر تخویف او زجر منکرینو تا ذکر کو لتقوادارو تا بشارت دے بیشک متقیان فی زلال و عیون پسور و اوچنو کی بئی وفواکه او پمیو کی بئی مما یشتهون دا اغن چی دی خوخی او دای ته ویل شکلو خری او اشربو سکای هنی ان مزیدار بما کنتم تعملون دا هغه وجن چې تاسو کوم عمل کولو ان بیشک مونږ کذالک نجزی المحسنین دارنګ بدلی ورکو خیستا عمل کون کوتا ویل یوم ایذل للمکذبین هلاکت دی په دغه ورځ د پاره د دروغ وینکو کولو خری ای کافرو وتمتعوا فیدوا اخلی قلیلا لغنت زمانا تر مرگ پوری انکم مجرمون بیشک ییتاسو مجرمان ویلو یوم ایدن للمکذبین حلاکت دیوی پا دغرز دپارد دروغ جنو دروغ وینکو و اذا قیل لهم ارکعو لا یرکعون کله چې دایته دنیا کې ویلې شي چې مزو کوي نو مز نه کوي یا خو آیات کې د دې دنیا حال ذکر کوي هدي دایته چې ویلې شي مزو کوي نو مز نه کوي یا کله چې بدایي ته ویلې شي پرز د قیامت ارکعو تاسو سجده وکړئ لا يرکعون نو دید سجدی وسبو نشیلرلی لکه اوز در لطیر شلو ویدعون الى السجود فلا يستطویعون نو یاد دنیا حال لی او یاد دوید اخیرت حال ذکر کئی امام مالک رحمت اللہ علیہ واقعی دلتا علماء ذکر کړي وردا د ائمو اجتهادی مسائل لی بعض ائمو ای جمازیګر نه پسم را لینو مسجد کې بتحیت المسجد کې او غی نوافل ګور تقسیم کړي زوات السبب او غیر زوات السبب د بعض نوافل د پارا اسباب شرعیه وی نو دغه ائمو ای چې د مازیګر او د سبا د مز نه پسم چې کوم نوافل او ته اسباب شرعیه شته نو کول شي سبب سره او دس دیو کو تحیت الوضو کې سبب موجود دی شرعی مسجد ترادن نشي سبب موجود دی او ته تحیت المسجد کې طواف دیو کو سبب موجود شو دو رکعات کې نو دا بعد العصر او بعد الفجر د دې ائمو په نس درستی لکه امام شافعی امام احمد رحمه الله او د عربو مسلمانانم په دې دي ای جراشی او سبب موجود وي نمازیګر نفسم نفل کوي او کته ناس دي جمعات کې انفل لپاسینو بیا دینه پریزي سپوږی په سبب نشته نو دا د اچا په نس جایز نه دي چې جمعات کې ناس دي او بسړل دیرال مازیګر نفس دوه رکعات کې دا پایمو کې دې چا په نس درس نه دي دا کدي له سبب نشتا او امام ابو حنیفه رحمه الله وای او دا د امام مالک رحم الله مسلکم دی وای د مازیګر د مز نفس او د سبا د مز نفس نفلونه بنکه کاغه زوات السبب دی او که غیر زوات السبب دی ادا د سلفونه منقول دی تاسو له موطاو دی کتابونو کې براشي بای صحابو طواف کړي انفل ماخام نفس کړي سبا نفس طواف کړي نفل د نور خطو نفس کړي امام مالک رحمت الله علیه مسجد ترادن نشو د مازیګر د مز نفس ا د دوی مسلکم دار چې مازیګر نفس منفل نکې نو کې ناستو نفل او نکل یو ماشوم ناستو غن پیجاندو چې دا بوډا سوګ دی و یا شیخ قم فرقا امام مالک رحم الله ته ماشوم وې پورته شه بوډا ته خو کې ناستې دوه رکعات وکا نو امام مالک رحم الله پاسې دو او دوه رکعات وکړ او هغه ماشوم سره جنگ منګولو کو لکه موږ او تاسو چې څنګه مباحثه او مناظره کوو شپه او ورځ موږ مناظره سوچ دي ا د مباحثه سوچ مو دي نو امام مالک رحمت الله علیه له شاګردانو وي چې تاسو مازیګر نه پس نفل کول دا خو تاسو مسلک نه دی. وی او یری دم چې د دې آیات دلاندې را نشم ګور د ائمو سمر لوی یاره دا و اذا قیل لهم ارکعوا لا يركعون دا امام مالک سب دمر د خوف الهی دی. وی او یری دم چې نه دی آیات دلاندې را نشم الله وی چې دی له ویل شي مزو کوي نو مز نه کوي د دې ماشور عربي مزو کما وی دی آیات دلاندې چرته را نشي دا د ائمو اغه خوف الهی ادا دمر لوی خلقو ویلو یوم ذل المکذبین الا کذبی پدغ ورز للمکذبین د پارد دروغ وینکو د پارد دروغ وینکو فبای حدیث بعده یبنون پکما خبر پس د قران نا یؤمنون دای به ایمان وروړي سردا سویل پکار دی آمنا بالله مونږ ایمان وروړي د پالا باندې